zwiększaj masę ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 31 maja, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Wydano ostrzeżenia IMGW przed intensywnymi opadami deszczu oraz hydrologiczne. O historycznym powrocie do kosmicznych ambicji Ameryki mówił Donald Trump po starcie rakiety Falcon 9. Jeszcze jutro będzie można rozliczyć się z podatku. Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnym deszczem dla województw łódzkiego, świętokrzyskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Są też ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia dla Małopolski, Podkarpacia i Kielecczyzny. W dorzeczach Wisły i Sanu spodziewane są wzrosty poziomu wód do stanów wysokich i przekroczenie stanów ostrzegawczych, a w miejscach szczególnie intensywnych opadów przekroczenie stanów alarmowych. Instytut wydał też ostrzeżenie drugiego stopnia dla Zalewu Wiślanego, Zlewni Nogatu, Rzeki Elbląg i Zalewu Szczecińskiego. Deszcz nie pokrzyżował planów NASA i SpaceX po starcie rakiety Falcon 9 z kapsułą Dragon. Prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział, że rozpoczęła się nowa era amerykańskich ambicji. Donald Trump obserwował start rakiety z przylądka Canaveral na Florydzie. This afternoon I am delighted to be with you at Cape Canaveral. Today as we gather in this special place to celebrate not only the Tego wieczora mam wielką przyjemność móc być tu z wami na przylądku Canaveral. Zebraliśmy się tu nie tylko po to, by celebrować wystrzelenie nowej rakiety, lecz także uczcić odważny i triumfalny powrót naszego kraju do gwiazd. To wyjątkowy dzień. Z przyjemnością mogę ogłosić, że kapsuła SpaceX Dragon z sukcesem osiągnęła niską orbitę okołoziemską i że nasi astronauci są bezpieczni. Wraz z tym startem dekady straconych lat i niewielu działań oficjalnie dobiegły końca. Rozpoczęła się nowa era amerykańskich ambicji. Po raz pierwszy NASA realizuje misję kosmiczną we współpracy z prywatną firmą. Między innymi z tego powodu jest to historyczna misja, powiedział Robert Szaj z Obserwatorium Astronomicznego w Truszczynach. Po pierwsze, jest to powrót Amerykanów do wielkiej kosmicznej gry o wielkie kosmiczne też pieniądze. Po drugie, udział prywatnej firmy w wyniesieniu dwóch astronautów jest historyczny, bo to po raz pierwszy prywatna firma zbudowała rakietę oraz zbudowała statek kosmiczny, w którym teraz lecą. Po trzecie, no Rosjanie sporo na tym stracą, dlatego że jednak te setki milionów dolarów, miliardy dolarów szły w tej chwili do Rosjan za wynoszenie amerykańskich astronautów. W tej chwili Amerykanie mają ponownie możliwość wynoszenia ze swojego terytorium astronautów. Teraz właśnie Daga Harleya i Roberta Benkena. Amerykański program lotu wahadłowców zakończono 9 lat temu. Jeszcze jutro będzie można rozliczyć się z podatków. W związku z sytuacją epidemiczną tegoroczny okres rozliczeniowy wydłużono o miesiąc. Ponieważ jednak 31 maja wypada w tym roku w niedzielę, PIT będzie można złożyć jeszcze w poniedziałek, 1 czerwca. Renata Kostowska z Izby Administracji Skarbowej apeluje, by ostatniego dnia rozliczyć się elektronicznie i nie przychodzić do urzędu, jeśli nie jest to konieczne. Myślę, że będzie spory ruch. Pamiętajmy, elektroniczny PIT czeka, można z tego skorzystać. Jeżeli chcemy o coś dopytać, zawsze mamy kontakt telefoniczny na wszystkich stronach urzędów skarbowych. Krajowa Administracja Skarbowa przypomina, że jeśli nie podejmiemy żadnych działań, usługa Twój e-PIT automatycznie wypełni i wyśle naszą deklarację do urzędu. 170 filmów w 4 konkursach i 8 sekcjach uczestniczy w 60. Krakowskim Festiwalu Filmowym. W programie premiery najlepszych filmów dokumentalnych, krótkometrażowych i animowanych z Polski i całego świata. Impreza w tym roku odbywa się w całości online, mówi dyrektor festiwalu Krzysztof Gierat. To niezwykła okazja dla tych z Państwa, którzy nigdy nie mieli czasu, aby przybyć do Krakowa. Specjalnie dla Was zbudowaliśmy kino internetowe. Na naszej stronie seanse dostępne będą na terenie całego kraju. Po każdym seansie odbywać się będą spotkania, a codziennie rano o 10:00 tak zwane krytyczne poranki prowadzone przez wybitnych polskich krytyków. Krakowski Festiwal Filmowy potrwa tydzień. Więcej informacji znajdziemy na stronie krakowfilmfestiwal.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela pogodna na północy, gdzie indziej sporo chmur i możliwe opady. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu możliwe burze, a w Tatrach śnieg. Na termometrach w Katowicach 12 stopni, w Krakowie i Kielcach 13, w Gdańsku i Rzeszowie 15, w Koszalinie i Opolu 17, we Wrocławiu i Warszawie 19, w Zielonej Górze i Suwałkach 21. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu.

Children of Sanchez i Chuck Mangione. Ja podobno pomyliłem filmy. Chyba słuchacz miał rację, mówiąc, że to cytat, o którym mówiłem o tych dyrektorach, to z filmu Poszukiwana, a nie z 40-latka, ale właściwie epoka generalnie dość zbliżona. Pan Grzegorz pozdrawia wszystkich pracujących w niedzielę geodetów i prosi dla nich o piosenkę zespołu Formacja Nieżywych Schabów Żółty Rower. Teraz mocno ściskam, żółtą kierownicę. Formacja Nieżywych Schabów i czas na propozycję dla młodszych słuchaczy. Jerzy Niemczuk. Jajko na szczudłach. Dziadek pisze do śniadania i nie chce, żeby mu przeszkadzano. Co ja piszę? Jakie śniadanie? Właśnie w tej sprawie przychodzimy. Śniadaniowej. Przyszłyśmy powiedzieć, że nie będziemy ci przeszkadzały i same zrobimy śniadanie. No, dziękuję. Jesteśmy już duże i ugotujemy jajko. Och, świetnie. No, dziękuję. Widzę, że robicie wszystko, żeby mi nie przeszkadzać. Nareszcie ktoś nas docenia. Zawołamy cię, jak będzie gotowe. Jak będzie gotowe? Co? Co ma być gotowe? Ugotowane! Cześć, lecimy! O, leciały. A pewnie zaraz wrócę. O, no tak. Nie mówiłem? Ciotku, to niesamowite! Ja powiem, ja nie uwierzysz! We wszystko uwierzę. Jajko na szczudłach! Ja miałam to powiedzieć! Co? Jajko na szczudłach! Musisz powtarzać jak papuga? Dziadek nie ma czasu, żeby w kółko słuchać tego samego. Na szczudłach? Nie wierzę. A poza tym nie cierpię jajek niespodzianek, nie będę tego składał. Ale ono jest prawdziwe! Od śniadania! Zrobiła sobie szczudła ze słomek do picia i uciekło. Prima prilis? Nie! Sam zobacz, że go nie ma! No pewnie, że nie ma. Jak jajko mogło zrobić coś takiego? Jest za głupie. Nie wie, gdzie uciekać, bo nie ma oczu. A właśnie, że ma oczy. Miśka mu narysowała. I buzie. Miałeś zrobić śniadanie, a nie bawić się jajkiem. Dziadek, no chodź. Proszę, dziadku, tej historii nie można tak zostawić. Dokąd mnie ciągniecie? Na pewno nie uciekło daleko. Te słomki były niezbyt mocne. Mam się uganiać za jakimś niedogotowanym jajkiem zamiast pisać? Potrzebny jesteś na świadka, bo nikt nam w szkole nie uwierzy. Weźmy lornetkę. I aparat fotograficzny. I termos. Nie, nie, o nie, nie, nie, nie. Może jeszcze kanapki? Nie, jadłyśmy przecież śniadania. No, właśnie. Dziadku, pół godziny, błagamy. Śniadanie nie zając. I jajko też nie zając. Nie, nie zgadzam się na ekspedycję. Mogę iść, ale na 15 minut. Trudno, wystarczy lornetka. A ja właściwie nie jestem głodna. Ach, co za dzień. Na słoneczku się można wygrzać. Dobrze, że ta zima się już nareszcie skończyła. W tym futrze zimowym niewygodnie. Mrożonek też mam już dosyć. Ach, jak mówi zajęcze przysłowie, dla zająca wczesną wiosną same dobre rzeczy rosną. O matko! O matko, co to tak prosto na mnie wrócę? Oj, nie! Jestem trafiony, o matko! Nie żyję! O matko! Przepraszam! Co to? Ja? Jajko? No co ty tak oczy wytrzeszczasz? A, jesteś pisanką może. Pisanką? Może. No może. Jak można tak komuś prosto w brzuch? Oj, matko. Fajnie było? Ono mnie pyta, czy było fajnie. Leci jak pocisk, trafia we mnie, jeszcze się pyta, czy było mi przyjemnie. Nie było. Mało nie umarłem ze strachu. Do tej pory się trzęsę. Jak można się tak rozbijać? Wcale się nie rozbijam. Cały jestem. Popatrz. Że skorupka cała? A słyszałeś, że... Słyszałoś? Słyszałeś, że czym skorupka nasiąknie, tym na starość trąci? Przestań mnie szturchać! A kto mnie przed chwilą prosto w brzuch? Zgadłam, ja jajko! Co z ciebie wyrośnie, jak ty już jako jajko napadasz na przechodniu? Wcale na ciebie nie napadłam! Chcieli mnie zjeść, to uciekłam! uciekłam, a jak uciekałam, to tak mi się spodobało, że się ucieszyłam. No ucieczka, rozumiem, to co innego. Wiesz, to mnie ciągle ktoś próbuje upolować. A co ty tak dziwnie mówisz, tak jakoś nijako? Ty chłopak jesteś, czy dziewczyna? Jeszcze nie wiem. Pierwszy raz spotykam kogoś, kto wie o sobie tak mało. Ty, powiedz mi, nie boisz się mnie? Nie. Nikt się mnie nie boi. A czego się boisz? Niczego. A ja wszystkiego. Czyli można powiedzieć, że się uzupełniamy. Hej, byłaby z nas niezła para. Wiesz co? Skoro ciebie chcą zjeść i mnie też, to może będziemy się trzymali razem. Jako dwa dania? Nie bądź głupie, żeby się nie dać zjeść. O! No! O! Dziadku, widzę coś. Coś się rusza. Pokaż, no daj mi loreczkę. Zostaw, niech dziadek pierwszy zobaczy. Ja ostatni. Misiu, proszę. Dziadku, to zając. On z kimś rozmawia. Pokaż. Ty już patrzyłaś. No daj mi tą loreczkę. Dobrze. Mi. Spokój. Teraz ja. No, zając. Rzeczywiście... Znam go. To ten, co miał nogę w gipsie. Ten, którego uratowałeś? Zawołaj go. Nie przyjdzie. Udaje, że mnie nie zna. Dziadku, przecież mu pomogłeś. No wiecie, jakie są zające. Uciekają przed każdym. Do nikogo się nie przywiązują. Ciekawe, z kim rozmawia. Może z naszym jajkiem. Co takie jajko ma do powiedzenia? Dziadku, musimy to jajko złapać i zanieść do domu. Właśnie. Samo sobie nie da rady w lesie. No, dobrze. Spróbujemy je złapać. Misia, niech zajdzie z lewej strony. Mania z prawej. Ja pójdę prosto. Starajcie się nie narobić hałasu, bo zając jest bardzo czujny. Czemu mi się tak przyglądasz? Tak na ciebie patrzę. Dziwnie wyglądasz. Jajowato? Lubię tak wyglądać. Ach, gdybyś wyglądało strasznie, to bym nie musiał uciekać. Mogłobym? Strasznie bym chciał. Czekaj. Masz za małe oczy. Trzeba by je wytrzeć. Ja chcę z oczami. Ale czekaj, namaluję ci większe. Tak jak oczy puchacza. Uj, na samą myśl skóra mi cierpnie do samego ogona. O, matko. Oczy? Oczywiście. Czekaj. Zęby ci z kamyków przykleję. Kto w te oczy spojrzy, kto zęby zobaczy, ten apetyt na nas na czas długi straci. No, do roboty. No, chodź. Matko, no przestań się kręcić, no. No, nie mogę się nie kręcić. Ale zęby ci podpadają, no. Matko, co to było? Matko, co? To we mnie tak stuka. Jestem trochę stuchnięta. Szybciej, nie widzę oka. Jak mam namalować, jak się wiercisz, no. A co ja, no bo poradzę. Tak jestem. Łomatko, ktoś tu idzie, łomatko. Ja nie widzę. Bo nie masz oczu, kręcisz się i kręcisz. Jajko, matko, jesteśmy odruszeni. Uciekajmy. Za mną. Gdzie? No tutaj, uważaj. Drzewo, uważaj. O matko, już powiem, jajecznica. Trzeba się zatroszczyć o własną skórę, bo jemu już nie pomogę. Katastrofa, biedne jajko, wpadło na drzewo. Dziadku, zrób coś. A cóż ja mogę zrobić? O, ja nie umiem robić jajka z jajecznicy. Chyba nie jest aż tak źle, jak myślałem. Co to? O kurcze! Dziadku, w tym jajku był kurczak. To dlatego się tak wierciło. Kurczaczek jakiś liczny. Trzeba go wziąć do domu. No jasne. No chodź, maleńki. Dziadku, jaka to fajna opowieść. A nie chciałeś z nami iść? Dziadku, czy to jest bajka z morałem? Czy ja wiem? No, chyba nie. No, my chcemy z morałem. To wymyślcie morał. No, może coś o jedzeniu śniadania o właściwej porze. Kurczaczek też jest pewnie głodny. Zaraz ci nakarmimy, maleńki. Może i mnie przy okazji. Dziadku, wymyśl jakiś morał. Myślałem, że już wszystko potrafić. Morał? Nie wiem. Ja też. Przychodzi mi do głowy tylko taki morał od misia, co się zgubił w lesie, że trzeba się trzymać mamy. Ale to do jajka nie pasuje. No, dobrze. Morał. Jak ktoś długo chodzi po lesie, to potem ma kurcze. Żartujesz. Znowu żartujesz. Lubię żartować. Było to słuchowisko Jerzego Niemczuka, Jajko na szczudłach. Wystąpili dziadek Władysław Kowalski, misia Klara Kluczykowska, Mania Milena Modestowicz, zając Jacek Braciak, jajko Jolanta Wraszyńska. Opracowanie muzyczne Małgorzaty Małaszko, realizacja akustyczna Andrzeja Brzoski, reżyseria Waldemara Modestowicza. Ogłoszenie społeczne. Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek? Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala? Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje? Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu. Ty też możesz nam pomóc. Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków. Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska. Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Za 13,5 minuty, godzina 9, słuchają Państwo Trójki, a u nas prośba pana Arka z okazji 6. rocznicy ślubu. Proszę o piosenkę Piżamy Porno. Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłość dla mojej wspaniałej żony. Chyba ten na ucho powiem, że ja się tego wyrzekam. Tych ranków jak febra, uokiętych jak żebrak, siedziałem za drzewem nie. Zespół Pijama Porno. A w tej godzinie jeszcze dwie propozycje od Państwa. Dzień dobry, Ewa Stychów, seniorka. Bardzo proszę, jeżeli możliwe, o piosenkę Malagenia w wykonaniu Czesława Niemana. Pozdrawiam serdecznie i życzę Trójce wszystkiego najlepszego. Tienes debajo de estas dos cejas, debajo de estas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Que Dios me quiere mirar, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadea. Malagueña y salerosa, besar tus labios quisiera y ver.

słońcem ściera kłopoty, w słońcu topi tęsknotę i piosenkę nam śpiewa o maju. Zapraszamy do reklamy. Euro prezentuje niecodzienne oferty na Dzień Dziecka. Super produkty w wyjątkowych cenach. Na przykład laptop MacBook Air, Intel Core i5, dysk SSD za 3899. Motorola Moto E6S, dwa aparaty, ekran Max Vision HD Plus za 399. Nie czekaj, liczba produktów ograniczona. Łap okazję na Dzień Dziecka w sklepach Euro i na euro.com.pl. Halo? No hej, jak tam żyjesz? Cześć, świetnie. A co taki humor dobry? A przez poniedziałek? Na poniedziałek taki humor? Na poniedziałek? Na poniedziałkowe, markowe mega okazje od Allegro. Aż takie mega? Takie mega. Jeżeli najważniejsze jest polubić poniedziałki, już w ten najbliższy wejdź na Allegro, gdzie znajdziesz markowe mega okazje do minus 70%. Promocje trwają od 11 maja do 8 czerwca 2020 roku, a co poniedziałek wjeżdżają nowe oferty. Znajdź to, co najważniejsze teraz. Allegro. Żegnamy reklamy.